Եթերում մայրաքաղաքացրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Ստեփանակերտում է գտնվում Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Այսօր Կրկրժանի ազատագրման օրն է։ 2016-ին աղբահանության դիմաց վճարները հավաքվել են մոտ 97%-ով, ավելի շատ, քան 2015-ին։ Մեծ զրույցում նշել է Սանմակրում համայնքային կազմակերպության տնօրեն Ալյոշա Սերյանյանը։ Ստեփանակերտում է գտնվում Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի ուղեկցությամբ պատվիրակության անդամները 3 այցելել են հուշահամալիր եւ հարգանքի տուրք մատուցել հայրենական մեծ պատերազմում եւ Արցախի ազատության համար զոհվածների հիշատակին։ Պատվիրակությանն ընդունել է ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Անցկացվել է on-line վաս խորհրդակցություն, որում քննարկվել են Երևանի եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանների, Երևանի վարչական շրջանների ու Ստեփանակերտի եւ հանրապետության այլ քաղաքների ու շրջանների համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Նախագահը բարձր է գնահատել Երևանի քաղաքապետարանի ներդրումը Արցախի հետ կապերի զարգացման գործում։ Երևանի եւ Արցախի հանրապետությունների միջև կապերի ամրապնդման գործումներ դրած նշանակալի ավանդի համար Տարոն Մարգարյանը Բակո Սահակյանին պարգևատրել է Արգիշտի առաջին հուշամեդալով։ Երկու հայկական հանրապետությունների մայրաքաղաքների միջև սերտ համագործակցության համար Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը եւ առաջին փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանը պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով։ Հանրապետության նախագահը պետական պարգևներով պարգևատրել է Երևանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների մի խումբ աշխատողների։ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակությանն այսօր ընդունել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Հազարինար 92 թվականի այս օրը հունվարի 20-ին Կրկրժան գյուղը, որը Ստեփանակերտի թաղամաս է համարվում, վերջնականորեն ազատագրվել է ազերիններից։ Նրանց թիվն այստեղ վաղուց աճել ու մի քանի անգամ գերազանցում էր հայերի թվին, իսկ տները մեծամասամբ գտնվում էին Բարձունքում։ Կրկրժանի ադրբեջանաբնակ հատվածը օմոնականները վերածել էին Կրակակետի, վտանգ էր սպառնում ոչ միայն Կրկրժանի հայերին, այլև ամբողջ Ստեփանակերտին։ Մահաբեր այս Կրակակետի լրացումը մեզ համար կենսական անհրաժեշտություն էր։ Վլադիմիր Մուսայելյան, Կրկրժանի թաղային կոմիտեի նախագահ, ազատամարտիկ։ Այս 60 տնավոր ուրանք իշխանել էր։ Ինչքան են եղել ադրբեջանցիների տները։ Ամենի 300 տնավոր էր։ Լցածն լալ էր 19-20 տոմինակ մերսի մեջ էր եղել։ Բաբոս որ միսի յումիս ինչ ասա հեղնա բաբոն։ Է բալա ինչի գդում ծա զակրուժի տնան դու հասկանամ չէ։ Դենքի մսկնե գերել է գդում բաքու մոցուրիա մարտին թագ իմ դեդով թակասման ալ։ Մոստից վերև միջև տես իշքան սաղ թուրք տներ ալ։ Լոսավի տոր օքու սարկալ։ Այդքան տների մաչի, մի 60 տների մաչի, 200 տները Մոստանտի է։ Լոխթորք է։ Չեսել հավատում, ինչպես հնարավոր եղավ նրանցից։ Ասում կարևոր, ասում չէ, որ դի գրեւ քաղաքի Ուզբեկստան քչից, Հայկավանից, Արմինավանից հարավիցել են եկել այստեղ, ամեն տեղ քրկժանը մինակ չի։ Ավանդույթի համաձայն այսօր էլ ազատամարտիկները Կրկրժանում նշել են բնակավայրի ազատագրման հերթական տարեդարձը, հիշելով բոլոր նահատակվածներին։ Անցած 2016 թվականին քաղաքապետարանի կողմից այստեղ զոհվածների հիշատակը հավերժացնող աղբյուր է կառուցվել։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջարկում ենք լսել մեր հարցազրույցը Սանմակրում պետական ոչ առևտրային գազմագերպության տնօրեն Ալյոշա Սիրանյանի հետ։ Պարոն Սիրանյան, ֆինանսատնտեսական ինչ ցուցանիշներով է եզրափակել Սանմակրում գազմագերպությունը անցած 2016 թվականը։ Ֆինանսատնտեսական առումով հիմնականում հավաքագրման բաժինն աշխատում։ Հավաքագրումը մոտած 15 թվականին մոտ 1.5 միլիոն ավել է հավաքել, 16 թվականին մոտավորապես 97% հավաքագրում է կատարվել։ Եթե քարորիա պատերազմը չներ կարող է եւ հիմնարկությունը 100% պլանը կատարել։ 15 թվականին մոտավորապես կազմել էր 95.4, արդեն 16 թվականին 97%։ Խնդիր ենք դրել 17 թվականին մինչև 98% պիտի հավաքագրումը կատարվի։ 2016 թվականի հունվարի 1-ից դուք ասացիք, որ նոր աշխատողներ եք ընդունել բնակշահագործման տնտեսության այն բանվորները, ովքեր պատասխանատու էին բնակելի շենքերի բակերի մաքրության համար, համարվում են ձեր գազմագերպության հաստիկային աշխատողներ։ Արդեն 1 տարի է անցել, փաստորեն աշխատանքի ցավալը մեծացել է, աշխատանքի կազմակերպման մեջ ինչ փոփոխություններ եք մտցրել եւ արդյոք այդ փոփոխությունները արդյունավետ են, թե ելնելով 2016-ի փորձից նոր տարում այլ կերպ եք մտադիր կազմակերպել աշխատանքը, բացի այդ տարեստարի փողոցներ են բարեկարգվում, ասֆալտապատ տարածքներն են ավելանում։ Իրոք 16 թվականին քաղաքապետարանի որոշումը եւ կառավարության որոշումը ԲՇՏ-ի բակեր մաքրող հավաքարանները տեղափոխել են մեր հիմնարկ թվով 78 հոգի եւ 3 տեր բրիգադավար։ Հունվարի 1-ից տված էր, բայց արդեն բյուջեն հաստատած էր, չէին կարողանալ որոշ հաստիկներ ավելացնել։ Դրա համար 17-ին ավելացրել ենք 1 ավագ բրիգադավարի հաստիկ եւ 1 հատ բրիգադավար։ Աշխատողները քիչ են, թափորտերը շատ կան, մինչեւ հիմա 17 թափորտեր կա բակերի մաքրողների։ Մենք բարբերաբար հայտարարություն ենք տալիս, որ թափոր տեղեր ունենք, նույնիսկ նշում ենք աշխատավարձը։ Ինչքան է աշխատավարձը? Մաքուր ստանում են մոտ 57,000 դրամ։ Նվազագույնից քիչ բարձր։ Բայց տոներովերին մեր հիմնարկությունը հիմնարկությունն է, որ ոչ տոն ունի, ոչ ոչ հանգստյան օրկա, ոչ տոնոր։ Իրանց այդ տոներին մենք կարելի ասել ամենամիս, եթե ամսի վերածենք, ամենամիս ինչ որ ձևի խրախուսում լինում դրամական։ Դրամական։ Եվ միջինը ստացվում է ամսական 60-65 000։ Ես գիտեմ, որ նաև ուսանող է ձեզ մոտ աշխատում։ Կան։ Բակ մաքրող, այսինքն առաջվա պես չէ, որ հիմնականում մեծահասակներն էին գալիս կազմակերպություն աշխատելու, այժմ վիճակն այնպիսին է, որ այլևս խտրություն չեն դնում, թե ինչպես կարելի է փող վաստակել, ավելի լավ է բակ մաքրել, փողոց մաքրել, փող վաստակել, քան թե ձեռք մեկնել, ինչ որ մեկից օգնություն խնդրել։ Ուսանողներ կան, հիմնականում աշխատում են գիշերվա ժամերին կամ առավոտ շատ շուտ։ Ընթառաջել եմ իրանց շաբաթօրյակներին, ինչ են մասնակցում, ինչ որ պատճառներով։ Դե իհարկե ամաչում են, անհարմար են զգում։ Բայց կան ուսանողներ, կան աշխատում են, ված բան չեմ տեսնում այդտեղ, տանվարձում են ակնոցն տանով։ Խոսեցիք բակ մաքրողների մասին, իսկ փողոցների հավաքարարների հաստիկները լրիվ զբաղեցված են։ Ոչ, կան նաև թափորտերը, մայթերը, փողոց մաքրողները 13-14 հաստիկ էլ տեղա ազատ թափով մնացել։ Իսկ հոսունություն, աշխատողների հոսունություն, որ մեծահասակներ են, մեկը հիվանդանում է, մեկը ընկնում է ձմեռվա ընթացքը, հոսունությունը շատ է ունում, շատ։ 14 աշխատող փողոց մաքրող պակաս է, այդ հատվածները, որ պիտի այդ 14 հոգին այդ աշխատանքը կատարին, ինչպես եք բաշխում, որ այդ փողոցներն էլ մաքրվեն, դա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է։ Մենք արդեն կազմակերպել ենք շաբաթօրյակների միջոցով, ունենք 13 հատ բրիգադ փողոց մայթեր մաքրող եւ 3 հատ երևի մի հատ ավելանա, 14 կդառնա բակեր մաքրող։ Այդ բրիգադաների միջոցով շաբաթօրյակներ են կազմակերպում, օրինակ տվյալ փողոցում, եթե հավաքարար չկա։ Մի բրիգադան օրինակ կարող է մի օր այդտեղ շաբաթօրյականի միուսը մի օր կազմակերպի։ Այս շաբաթը գոնե մեկ անգամ մաքրվում է։ Շաբաթը գոնե 1-2 անգամ մաքրվում է։ Ձմռան տարի շրջանում, երբ հարաձյունը տեղում, ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացվում է ավտոճանապարհների վրա։ Արդեն 10-15 օր է օդի ջերմաստիճանը բավական բարձր է, սակայն դեկտեմբերին տեղացած ձյան պատճառով միջև հիմա էլ կան սառցապատ մայթեր, որոնցով քայլելը վտանգավոր է։ Դուք միշտ ասում եք, թե աշխատուժը չի հերիքում։ Միթե պարտադիր պիտի այդ սառույցը քանդել։ Ինչն է խանգարում աղ ու ավազ շաղտալ։ Ջունը տեղալու պես մեզ ունենք երկու հատ տեխնիկա, ջնահավաք։ Այդ երկու հատ տեխնիկան իսկ ընդ դուրս են գալիս աշխատ աշխատանք։ Գիշերվա երկուսին աշխատանք սկսել։ Ստեղծված է բրիգադաներ, կա աշխատանքային գրաֆիկ, որի համաձայն էլ ամեն մի մարդ իր աշխատանքը կատարում է։ Իսկ ձմեռվա ունի ժամանակ արդեն օգտագործ ենք մոտավորապես 55 տոննա աղ, մոտ 48 խորանարդ մետր ավազ։ Բայց նոր տարվա շեմին էլի 20 տոննա աղ ենք մեր հիմնական հաշվին ձեռք բերել։ Կուտակած պաշարը չի հերիք է։ Մնացրել քիչ է, նորից ձեռք ենք բերել Երևանի աղի կոմբինատից տեխնիկական աղ։ Այս րոպեին էլ նա այդ ավազի բաներ կատարում է մշակում։ Աղը կա, համապատասխան ավազը կա, ձյուն տողալու պես էլի։ Սացապատ այդ հատվածները ինչպես մաքրել։ Եթե ձյունը տեղա սառույցի վրա է տեղալու եւ ավելի վտանգավոր է լինելու երթևեկելը, մասերը հիմնականում ձյունը տեղալու պես մաքրվում է։ Կա գրաֆիկ, վարորդ առաջի հետ ինքը իմանում է որտեղ պիտի մաքրի, 17-ի մարշրուտը, 14-ն երթուղային ավտոբուսները։ Մեր ամենացավոտ հարցը մայթերի ձյունը մաքրելն է, քանի որ միջև հիմա մենք մայթերը մաքրում ենք բաներ այս պատրաստած բահերով, եւ նշեմ, որ էլի այդ մեր աշխատողները հիմնականում մեծահասակներ են, ուժը չի հերիքում, բայց արդեն նախագահի վարչապետի եւ քաղաքապետյան օգնությամբ այդ գործընթացը ուժի մեջ է, փողը տրամադրված է, որոշումը կա, պայմանագիր են կապել Ford Direction-ի հետ, մոտորը պիտի այդ մինի տրակտորը բերվի մեր հիմնարկ, հիմնականում այթերը մաքրելու եւ աղցանելու համար։ Եթե հնարավոր լիներ աշատուժը հերիքեր, ձյունը տեղալում պես մայթերին գոնե մի փոքր հատված մաքրել, հետագայում հնարավոր կլինել խուսափել սառցապատումից։ Անպայման, բայց ես նշեմ, որ այդ տրակտորը նախատեսված է մեծ մայթերի համար, մինի տրակտորը եւ մաքրումա ձյունը եւ հետեւի մասում կա տեղադրած աղցաներ սարքավորում, միաժամանակ աղացանելու։ Միշտ էլ նշել եք, որ կազմակերպության ավտոպարկը թարմացման կարիք ունի։ Անցած տարում համալրում եղել է։ Անցած տարում կա արդեն մի հատ կողաբարձից ձիլ ավտոմեքենա, թղթաբանությունը ավարտելուց հետո այդ ավտոմեքենան կարող ենք 17-ին արդեն հանել աշխատանքի։ Այն տեխնիկան, որը պիտի օգտագործվի ձյան ժամանակ, ձնամաքրիչ տեխնիկան հերիքում է։ Անցած տարի ես հիշում եմ, որ երբ քաղաքապետը հաշվետվություն ներկայացրեց 2015 թվականի գործնեության մասին, ներկայ էր նաև Արցախի հանրապետության նախագահը, դուք հարց բարձրացրիք, որ նման տեխնիկա անհրաժեշտ է։ Եթե գոնե ամեն տարի մի տեխնիկա էլ տա, մեծ առաջխաղացում է։ Մեր հիմնարկության տեխնիկայի հիմնական մասը մոտավորապես 70-80%-ը 80-ական, 90-ական թվականի տեխնիկաներ են, որոնք շատ դժվար է պահել օգտագործել։ Մինի տրակտոր տալու են մայթերի մաքրման համար, իսկ տեխնիկան, որը ճանապարհների մաքրման համար է, հերիքում է ձյունից մաքրելու համար։ Երկու տեխնիկա ունենք։ Անհրաժեշտ է քանի միավոր։ Գոնե 4-5-ը պիտի լինի, որ կարողanak ժամանակին հավաքել։ Բայց պիտի նշեմ, որ Արադիան տեղալու դեպքում կազմած է հանձնաժողով, քաղաքաշինության նախարարությունը մեզ տրամադրում է մնացած շինարական կազմակերպությունները տեխնիկայի ԳՍԲ-ի մագնեշի տրակտոր կամ ինքնաթափ ավտոմեքենա, որը ունենք։ Կենտրոնական աղբանոցը շահագործում էր մասնավոր մի ընկերություն, որի նպատակն էր աղբի վերամշակումից օգուտ ստանալ, ինչը չհաջողվեց։ Ձեր կազմակերպությունը ինչպես նախկինում տեղափոխված աղբը հողով ծածկում է։ Մտադրություն չկա վերամշակել աղբը եւ եկամուտ ստանալ։ Տրվել հիմնարկությունը չեր աշխատում, կարելի ասած, Աչափնյակ թղամասից մեծ բողոքներ են գալիս ոչ թե մենակ քաղաքապետարան, արդեն կառավարական հանրապետության նախագահին եւ բարձրաստիճան ղեկավարները եղան տեղում, որոշումը կենտրոնական աղբանոցը նորից տվեցին մեր հիմնարկությանը։ Հիմա արդեն այդ ամբողջ աղբը տեղափոխված է, մնասազրծված է, 15-20 սանտիմետր շերտով ողով ծածկված է, կենտրոնական աղբանոցում ծառատում են կազմակերպել։ Այո, պարոն Սերյանյան, կազմակերպությունից մեզ ջանքեր են պահանջվել, որ խայտառակ վիճակը, որ տիրում էր այնտեղ, վերացվեր։ Այսօր միայն մշտական ջուրն է պակասում, թե կան այլ խնդիրներ։ Մշտական ջրի պակասությունը կա, բայց հիմնարկության կողմից համապատասխան տարաններ են տեղադրել աղբանոցում, մեր տարողություններ եւ մեր ջրցան ավտոմեքենաները ջուրը տեղափոխում են, ջուրը կա, ամեն տեղ տեղադրել են, որպեսզի ոչ բազմակերպու դեպքում իսկ ուն մոտ ջուր լինի դրակը մարեն։ Երբ Աչափնյակը մշտական ջրով ապահովի, այդ դեպքում կապահովի նաեւ աղբանոցը։ Երևի։ Այնուամենայնիվ, իմ հարցը, մտադրություն չունեք աղբը վերամշակել եւ օգուտ ստանալ, ոչ միայն ասենք վնասազերծել։ մի քանի կազմակերպություններ դիմել են այդ հարցով եւ հարցնանում է որ մեր կենտրոնական աղբանությունը աղբը չի երեքում որտեղ շատ քիչ է նույնիսկ իրանք դիմել են որ ճուշ քաղաքի աղբն է տեղափոխել մեր մոտ աշկերաններ այդ ձևեր հիմա կազմում բացելի չի երեքում վերամշակման համապատասխան քանակություն պիտի լինի կազմակերպությունը գումար հատկացվում է համայնքային բյուջեից Ինքներդ գումար աշխատում եք։ Պատվերներ լինում են աղբ տեղափոխելու, շինարական աղբ տեղափոխելու համար։ Շինարական աղբ տեղափոխելու համար համապատասխան տեխնիկա չունեն։ Տրակտոր դիսիբի կա, բայց Բայց տարիներ առաջ նման բան կատարում էր, հիմա չկա։ Կատարում է դրամար ավտոները անմիջտար վիճակում էր։ Ինչու՞ չեմ տալի շինարական աղբ տեղափոխելու համար, որտեղ այդ մեքենաները հիմնականում նախատեսված է կենցաղային աղբ տեղափոխելու համար։ Շինարական աղբը մեծ ծանրություն ա եւ ավտոների ունասա։ Ունենք DCB մագնիշի տրակտոր։ Հիմնարկությունները դիմում են, փողոմը ծնում են հաշվապահություն, ժամը որոշված է քանի հազար դրամ։ 2 օրով, 3 օրով շատ տանես են, այդ մեզ համար արդեն եկամուտ է։ Աննշան եկամուտ է, թե ինչ որ օրինակ 16 թվին այդ նույն DCB միջոցով 2 միլիոնից ավել փողոպի։ Անցած տարի նաև աղբահարթակներ են կառուցվել, աղբահարթակներ են նոր տեղադրվել։ 10 աղբահարթակ է կառուցել եւ վերանորոգել համապատասխան քանակի նոր աղբահարթակներ են տեղադրել։ Նույնը կատարվելու է այս տարի, արդեն նախատեսված է։ Ինչ ծրագրեր ունեք 2017-ի համար։ Դա ամեն տարի է լինում է նոր աղբահարթակների կառուցում, նոր աղբահարթակների տեղադրում կամ նորոգում։ Բացի այդ ամենից, իհարկե, մեր հիմնարկությունը ամեն օր կատարում է իր աչքի դրած աշխատանքները, այսինքն 20-տարական մաքրման, աղբահարման աշխատանքները։ Ծրագրերը հիմա որ ավելի մաքուր պահենք մեր քաղաքը, ես նշեմ, որ ելի ավտոպարկը շատ խիստ դարմացման կարիք ազգում, եթե նոր տեխնիկայինի ավելի լավ։ Խոստումներ կան, հույս կա, որ նոր տեխնիկա հնարավոր կլինի ձեռք բերել։ Կան։ Եվ դա հնարավորություն կտա ավելի մաքուր պահել մեր քաղաքը։ Մեր ներկա տեխնիկայով, մեր ավտոմեքենաներով հիմնականում կատարում է օրեկան ամեն մի ավտոմեքենան 2 ուղեր։ Որտեղ չի երկում ավտոմեքենան։ Այդ է պատճառը, որ առավոտյան ժամերին չեն հասցնում տեղափոխել աղբահարթակը։ Եվ այնուամենայնիվ տարեց տարի ստեփանակերտցիներս էլ զգում են, հյուրերն էլ զգում են, որ մեր քաղաքը ավելի ու ավելի մաքուր է դառնում, եւ ես ուրախ եմ նաեւ, որ դուք շեշտում եք, որ ստեփանակերտցիներն էլ սկսել են գիտակցել, որ իրենք էլ պիտի օգնեն կազմակերպությանը չնախատեսված տեղերում աղբ չթափեն եւ հարգեն այն մարդկանց աշխատանքը, որոնք վաղ առավոտյան հիմնականում նրանք տարեց մարդիկ են, վաղ առավոտյան փողոցները մաքրում են, որպեսի աշխատանքի շտապելիս մենք մեզ լավը զգանք, քայլենք մաքուր մայթերով։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի հունվարի 20-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող Մելինե Միլոնյան։